وکذالک او دارنگی نفصل الآیات وزاسر بیان مونگا دلائل ولعلهم یرجعون او خامها چدئی واپس چی وطلو علیهم اولولا پدئی باندی نبا الذی خبر داغ کسا آتینا او آیاتنا چوار کلو منگ آغتا علما دخپلو آیاتنو فن صلخا منا بس آغا اوتا داغینا فہد باغ شیطانو بس لگی دا داغ پس شیطان فکان من الغاوین بس شاغا د گمراہانونا ولو شینا کشر منگا غختلے لرفاناہو نخامخا پورتا کلیوا منگا در جداغا بیہا فاغی سرا ولیکنہو لیکن آغا اخلدا الالعرضی مائل شا زمکتا دنیا تا وطبعا ہواہ او اولگی دا دو خواہشا خپل پسی فمسلون مثال دا کمسل الکلب پشاندہ دسپی دے ان تحمل علی کتا لاس پورتا کے پدو باندے یل حسا نو حس حس کئی او تترکو یا کتا پریدے دلرا یل حس نو حس حس کئی ذالکا مسل القوم اللذینا دارنگی مثال د قوم آغا کسانو کذبو بی آیاتنا چی در اوجنتی آئی اوکڑا زمونگ دا آیاتونو فقصو سل قصصا نبیانو کا بیان لعلهم یتفکرون خامخا چی دی سوچو کی سا آبد مسلن القوم الذین مثال لکم آکسانو کذبو بی آیاتنا چی در غجنتیائی اکڑا زمونگ دایاتنو و انفساهم کانو یظلمون او پخپلو زانونو باندی او ظلم کون کی مَيَّهَدِ اللَّهُ آغَ شَهَتَا چِ توفیق ورکی اللہ تعالیٰ فَهُوَ الْمُحْتَدِي نُحَا غَدِ سَيْهِ لَارْ مُنْدُنْكِ وَمَيْ يُضْلِلَ آو آچَالَرَا چِ گُمْرَاہ کی چِ مُحْرد گُمْرَاہی پہ اُلَ گئی فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بس دا کسان دی تاوانیان دی مخکنو آیتونو کی اللہ تعالی دا پارا دا بنی اسرائیلو زجر ذکر کو فخلفا من بعدهم خلف ورسل کتابا یا خزونا ورزا هذا العدنا ویقولونا سیغفر لنا دین بعد اغنا اہل پیدا شلل چا آغید اللہ تعالی اغا کتاب دنیا د گٹلو ذریعہ اگرزولا او پا تیرا تیرا لارد خبر دعوی چه مونگ تبا اللہ بخنه کئی داغی آغا خوشپیمی چه مونگا درنه خونه یو مونگا د پیغمبرانو اولاد یو او مونگ دا با اللہ بخنه کئی اللہ تعالی مونگ تا سوائی نا دا اللہ تعالی دا داغی بنی اسرائیلو دا داغی یهودو آغا کرتوتون ذکر کئی چردی دا تاریخو گوری دا ردی کردار خواندان دی او دا قرآن کریم بنی اسرائیل زیاد ذکر ذکر کئی چه دای زان د دین ټیکادار ټیکاداران ګڼلیو د دین په جامه کې او خلک په دای باندې دوکا کېدل او د دنیا خلکو ردی اتباع کولا چه دا علما او په دین باندې پویا خلک دی نو خلکو به اعتماد کړو او دا غین هغه ډیره غلطه فائدہ اغسته و اغای طول عمر دین چه ده اغای دنیا د گتلو ذریعه گردوله و او ده خلکو نه اغای حق دین پت کرده و پی کسو کتارو بانی خلک ورادم کرده و گینینو ده خلکو ده سر نه قرآن کتاب منله نو حضرت موسی علیه صلات و سلام چه کل تورات راده او دای دی اغا تورات اڑان دی که او دای که لولی دل چه اللہ تعالی مونگ تا دا حکمونا را لیکلی دی نو موسیٰ علیہ السلام دیوی یا موسیٰ دا کتاب واپس اوڑا دی که دیر گران احکام دی اللہ تا او آیا چه لگ آسان آسان احکام مونگ لرا کی او دا کتاب چه ده پا ده بانی عمل دیر گران ده اللہ تبارک و تعالی کوئی طور پا ده بانی ده پاسا که چه منی او که نمانی دلومو ما پا سیده بانی پریوتل او دا یو سرگ بانی قدا کتل و بل سرگ بانی پورتا کتل چه دا غر را بانی را پریوزی او که نه په سیده بانی پریوتی و او ده یره وی سمیعنا مونگ واوری ده مونگ اومن چه کل اللہ تعالی تی نغغر لرکه موسیٰ علیه اسلام ده وی دیر گران اخکام دی و آسینا او ده مونگ زمونگ ده منلو او زمونگ ده عمل کولو ندی ده گران دی دا د هغه عمل او د هغه کردار خواندان دي د بنی اسرائیل ذکر الله وی و اذا نتقن الجبل او کلا چې مونږه پورته کو غر د پاسه کو اوچت کو غر کوه تور فوقهما د پاسه د دینا و اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور کلا چه در نمونگو وعده و آغستا در تورات پا منلو بانی او کوهی تور می در بانی در پاسا که فوکا هم در پاسا در دینا که انه زلتون لکه چه دا سایبانو پا دی باندی لکه را تنبو پشان پی در پاساو غلام احمد پرویز وی چه اللہ وی چه مونگا در تا غر اوچد که او دا غر پا لمنه که میرا وسته یه دشمن نمی بچ کردی دا مرالا تفسیر دا جتی که او مولانا وی چه دا غر دا سنوا چی گینه دا یکی نو طور پا دی بانی دا پاس شویو خدا غی تا دا سن محسوسی دل لکه چه دا غر را بانی را اوچد شوی دی و سړی الله وای کانه ذلتن لکه چې هغه د هغې د پاسه بالکل تنبو لکه چې هغې باندې سوری جوړ کړی او داسې و او ته وایې یاره دا داسې ښکارېدل هغې ته الله وای کانه ذلتن لکه چې دا صاحبانو دی باندې سوری چتر جوړ کړی او کانه ذلتن لکه چه دا پا دیوانی چطرو دا پاسا وظنوا انه واقع بهم او دای یقینو کو چې یقینا دا غر پر وتون کې دی په دی باندې اغه دا مکمل یقینو کو چر باندې را پریوزي دلایم دلاندې دا سی اغه بالکل زړه کې یقین راغې چر پریوزي را باندې بد دلایمو الله تعالی و دوی خذو ما آتیناکم بقوت و اخلی و نسی آغا سو چه مونگ درکل تاسو تا بقوت پتاکت سرا مضبوط والی سرا والی کلک مضبوطی نیوئی دا خپلا کیدا و خپلا مل دی بانی جوڑ کئی و اذکرو ما فی او یاد کئی زدکی آغا سو چه دیگی دی دا اللہ دی کتاب کے جسدی اغایات کے عزت گئی تورات زکول اللہ اغیبانی لازم کرو او دا سے پزورے پہ من لیو ستاسو بسے اختیاری جی دا سو بے نمانی اولو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کرے ہوا چاہ کرا تورات راڑا وی دا گران دی دا احکام وی گران دی دیبانی وسو کا عمل کئی اللہ تعالیٰ پہ کوئی طور روچت کے وے نمانی دلو ممدے دلان دے پہ زورے پہ امان لکالو سمیان اوی جمونگا منو چہ زور راشی بیادا چلی چہ غارے پہ روچت کے وے منو جی منو ولی بنا منو پہ زورے پہ امانا او قرآن اللہ رب العزت را لے گلے دے دا سے کتاب چہ در طول دنیا سمر آسمانی کتابو نو داغی اغا علوم اللہ دی کتاب کے راجہ مکرل او اللہ نبی علیہ السلام توئی ان اللذی فرض علیک القرآن یقیناً اغا ذات چھ فرض کا پتابانی قرآن کریم قرآن دربانی فرض کرے دے پا پیغمبر فرض کرن تو امتی او توئی دے پیغمبر کار امت تا پادشوے دے نو دا دو قرآن حکم دے دو قرآن وینا دو عبارت دے او کنا چاززان نجو کڑا دے کہ ان اللذی فرض علیک القرآن یقیناً آغا ذات چی فرض کڑا دے پتا بانی قرآن کریم قرآن در بانی فرض کڑا دے پا پیغمبر فرض کڑا انو تو متین پتا ہے ندے فرض کڑے دو پیغمبر کار او ڈیوٹی تا تا والا شوی دا زکات د غی اومد نو تا باندې فرض یوازې هغه باندې فرض او بیا یوازې په چا فرض چې هغه راځي او وای به او تا به ځان چې نه غرضه کړی او که درس له سره راغی نو راغی قران غیر نه غی که سکار ماره پیدا شنه بس بیا بچوټی او کدی دا چې ځکه نو بیا بل چاته ټکه نه وای نه نه دا ټولو ماتيان دي ټولو باندې لازم ده دلته زګه او بل شاته او خایا او زګه او داسې چې زګړلو دا بل ته بیان کا چې هغه غاړه او ذمہ دې خلاص شي او دا قران دې زګه یو یو لفظ زګو یو یو آیت زګو او دا بل شاته خایا یسوګ نه ګور کې جاته وای راځو چې قران دې تقو کار با کولو واری ڈیوٹی با کولو واری دا اللہ حکم پیغمبر تلے او بیا امت تا کار اوالا شوی دے پیغمبر بانی قرآن پرزو امت بانیم پرز دے زکی بے اللہ رب العزت بن اسرائیل دوی وذکرو ما فیه زکی یاد کئی آسا چی دے پدے کے لعلکم تتکون خامخا چه زان بچ کئی دیوانی و بچ کئی گئی دا اللہ دا عذابنا دا بیدینی یا دا کفر او دا شرکنا با دا اللہ پا دی کتاب بانی بچ کئی گئی دا دا بچ حولو والا کتاب دے جبریل امین را غل دی یا رسول اللہ دیر پتنی بزایری شی نبی علیہ السلام وی جبریل لاغین دا بچ کئی دو ذریعہ بسی جبریل علیہ السلام و توی دا اللہ کتاب قرآن کریم پا قرآن بانی و بچ کئی گئی خلقا چه دا اللہ کتاب راوالی غزده کی اغی بانی عملو کی اغی بانی اکیده جوڑا کی دا اغی اشاعتو کی او اغا پا معاشره کی لاغو کی او نافیس کی خپل انفرادی او اجتماعی جوان کی دا اللہ کتاب راولی پا دے بانی او بچ کی گی دا دو بچ کی دو ذریعہ دا پا دے بانی او بچ کی گی اللہ رب العزت وائی دی نمی وادا غست وا دا غپلار نکا نمی ولا غست وا او دا هر انسان نمی وادا غست دا و اذا اخذا ربکا او کلا چه پیدا کل ربستا اخذا ذرعا کلا چه پیدا کل کلا چه پیدا کل ربستا من بنی آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا من زوریم دا شاگانو دا غینا ذریتهم اولاد دا غی و اشهدهم او گوائی کرل دا غی غلال بسیم بخلو زننو باندی علستو بی ربکم آیانی ما زرب ساسو دا وعدہ کلا غست شوی دا علماء کرام مفسرین ذکر کئی لکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا عالم ارواح خبر آلا پا عالم ارواح کے چکل اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام نغروہونا دا ٹولو انسانانو پیدا کرل نغی دا اللہ وی علستو بی ربکم آیا نیما دا رب ساسو ولی ساسو رب نیما قالو بلا او ویلا غی اللہ ولینا زمونگ رابی بے شکائے. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ذکر گئی ہر انسان چھ پیدا کی گی ہر انسان چھ پیدا کی گی داغی نمخ کی اللہ داغی نواد اخلی الستو بی ربکم آیا نیما در افساسو ہر انسان نواد اخلی او دا اریون اللہ دا وعد آغستی دا قالو بلا او ایلا آغی ولینا یکینا زمونگ ربی اللہ دی شک زمونگ ربی قالو بلا او ایلا آغی ولینا شاہدنا گوائی کو مونگا اللہ مونگ اقرار کو دی خبری اللہ مونگ گوائی کو اقرار کو شاہدنا اللہ منگا دے خبر اقرار کو اللہ چھ منگا دعوی جیت زمونگا رابے تے زمونگا پالون کے زمونگ تربیت کے ان کے زمونگ محافظ او زمونگا آکائے اللہ تا خریدا ویلو چھ معشوم در کر پیدا شی چڑکئی دی وسرے خی چاڑو چاکوی وسرے خی یا چھ گورے نو معشوم تا وی وڑو کے چاکو زلن کڑے ہاں جی دا دی وای چې یو قسم لبلا دا هغه دی ماشوم پس رازینو دی یری چې دا چاړه چړکې و زر اپراتی نو بیا هغه یری گن رازی پا چاړه چړکې یری نو دا ماشوم مالی نا هغه لا پا کٹ کے پروتے پا خبر نپوی گی اتاوالا دا شرک ابتدا اکڑا او بیا دی والا غاڑ سارا چیدنو چاکو گیر رن کرده یو داغین آباد بیا گونچه کی او دا لاستا اخپیته والا کلا گنگڑه چولی کلا والا لاستا گونچه که چولی دا اللہ نبی وی اتمای ما شرک دا گونچه که اچول چی دی ما شمانو دا شرک دی تی پا دی بانی پالی پایی بیا از سو کهی دا پلار دا بابا دا کور پین پیزی دی اوز خو پین پیزی دیم نیشتی اوز پسکه یہ میرا بابا لو کور پنس پیسی دے ہوتا واچو چا ہوتا سپئی اچولی چا سے اچولی چا سا اچولی دا مسلمانان دی زبیام الحمدللہ سرنا خوراغلا دا دین مخ کے خودی مشراؤن لجے ساور وی بوتائی بے والا پریخے وا آو سسا بے والا کڑیو سسا بے تینا جڑ کڑیو سباو بلای دینا جوڑ کردی و دا دیندوان و رسمو دا رواجو نو الحمدللہ قرآن بیان شو سنه سرنا رالا اوس اغا مونگ تا ربیش جنگ کو پکمو خبرو بانی الحمدللہ اوس هغه کارونه بخپله شروع کړل چې جنازه لا شو به کټ کېدی او چې جنازه لا شو کټو چت کوي وای تا چې ما زره پرون جنگ کو پرون زه په دغه باندې پنځ پیرم چې ما به کټو چت کوي د الله د نبی وینا ده مړ زر ځای در رسوي او نن چې تا وای کټو چت کنه ته سي ته پنځ پیر نه شوې په دې ولې ده پنځ پیر کړه ما اچه دره دره داره دوا با ده کولا پا جماعت که سنه دو بسه او سه نکه او تا چه ما سنه دو بسه پا جمع دوا نکولا تاوی ده پنج پیره وزی اخبال هم نگه نو پنج پیره نشوه و آغا سر او بیاوته که او چه یرا که دامونگ داسه که اونو ده پنج پیره نو نوم پیکی گی سر او زد ده مطلب داره چه آغا وقت ده ام من الله چه در ٹک نده چه نن ده پره خدا خو آغا وقت ام منلا خو خلق غریبانان ده دوگا کول دا اوس چه سوای او دا اوس چه سکه دا بم سبا پریده سبا وی پریده خو پدای طریقه وی پریده چه سوک ده ده پنج پیره و نوال پدای طریقه وی پریده چه سبا نن پریده ما او ده خبر نجاروزم نو خلق را ده بیا پنج پیره وی نو پریدم به خدا سی طریقه بانی و پریدم چی دیر تکی نباشم نو زمان خدا خیال لیا چه سنگ دی داشته پری خود اللہ نور نو دا با هم پریده خو سواخ بعد بیا پریده او زن با داغ تکی نباش که دا با دی دا پارا که داشه کالو بلا اوی دی ولی ناشاهدنا اقرار کومونگا گوائی کومونگا انتا کولو ده دیو جناچو نوائی بیا دارت زکا یادوم اللہ وی یاد میکل در تا چه تاسو گوائی کرده دا اقرارم کرده چه بلا ولینا کالو بلا دیوی ولینا اللہ یکینام تا زمونگا را بی دا اقرار دی کرده نو ننی دارت زکا یادوم چه انتا کولو چه او نوائی بیا یوم القیامتی پورا دید قیامت الا کننا چه یکنن و منگا غن هادا غافلین ده دینا نا خبر اللہ منگتا پتا نوا ورنا ده دی اقرار او ده دی گوائی او وعدینا تاسو ٹیم پا ٹیم اللہ ده پیغمبرانو پا ذریع خبر کریئی چه تاسو دا وعده و اقرار اللہ سره کرده ده تاسو اللہ خبر کرده او بیا پا دی آخری دور که اللہ تبارک و تعالی دو قرآن پا ذریعه بانی خبر کرده چه بیا سبا دا قیامت پا رزو نوائی چه اللہ مونگتا پتا نوا طول اللہ خبر کرده که نا نو پا کار داره چه مونگا خپل اللہ تا خپل ربو آو او خپل رب اغا اللہ او گنو تیگ ده دنیاوی تعلقات دی اغاو مونگا ساتو یو بل سرا مشرانو سرا کشرانو سرا خو ده آغای نبانه ده خبری تا منه لرو چه یرا کشری ده زما ده کارو نکن و زما بجوان گران شی که ده کار زماو نکن و زبا ده لوگی مرشم ما ده بجوان نه نه نه تعلق دنیاوی او اسباب استعمالول دین انکار نشته خود آغا لاز که خپل رزق گرنلو او که آغا کارو نکه نو ما تا بجوان گران شی دا خبری دا با نمانی دا با دا اللہ نگرنی او دا گوری اللہ کئی زما چه سمرا آمدن ده نو اللہ تعالی دا آغی مطابق زما جوان جوڑ کرده ده او زما ضروریات الله پاغي پورا کوي او اکم دی اړی مار مزدور شه دره دی دریم زلور 100 روپۍ اخلي دا هغه ضروریات الله پاغي پورا کوي چیرې چا 100 روپۍ رزدا دا هغه ضروریات پاغي پورا کوي چیرې چا 100 روپۍ رزدا دا هغه پاغي پورا کوي چیرې چا 300 روپۍ رزدا دا هغه پاغي پورا کوي لکه سوچو گئی غنم ورگرنی جوار ورگرنی وسائل نیوی کور پردیوی کور که ورگر بیماری رازی دا ټول ضرورتیات یې هغه ول الله په غدری سوروپو کې برابر ای او الله کوي کنه. یینه انسان ذهن خو نه مانی. مثال زما زر روپې رزدا نزو ام یرا دا زر روپې شیدنو دا دی ضرورتیاتو ته نه برابر ای. نو اغم زما ول انسان دی دا غوم بچی دی دا غوم خوراکس کاگل دا غوم روغ رنزور دی نو دا آغا دریس و روپو که برابر ای. نو دین دا امنا چه دا عرص یو اللہ کی او دا طول کرونا اللہ برابر ای فده اللہ پوئی گی اکلا مزدوری می لو شوی اکلا نمی لو شوی او بیا آغا جوان پا غم تیری گی او پا منگا و تا سبانیم تیری گی. دا رب دے رب العالمین و توائی تا طول عالم رب دے اغی کی او تا گولو یا چه او نوائی بیا انما خبر دادا اشرکا باؤنا چه شرکل او زمان مشرانو اللہ دا او زمان مشران اللہ پا غلط روانو ازمان دا آغای پا جولای گیا و دا آغای پا غیگا کی تربیتو شو او دا آغای پا کور که زمان تربیتو شو اللہ دا آغای پا قدم بانی اللہ زمان قدمو نو پا دے وجہ بانی منگا ہم شرکونو کاغی سموے نو منگ بسمو چی سبا داو نوائے چی پلار راتا نبانا کے ما تانا ام وادا آغستی را سالا پلار نمی ام آغستی را دا نکنا می دل ام وادا آغستی را دا غا اور نکنا می دل ام وادا آغستی را ما داو پلار سنگ بانا کے تا ام بلا ویلی دی یا پلار دی ام بلا ویلیو نکدی ام ویلو اور نکدی ام ویلو تولو ویلو بلا ولینا اللہ تا زمان را بی سبا شی بیا ما تا پلار نبانا کی چی انما شرک آباؤنا چی خبر دادا شرکلو زمان مشرانو من قبلو دو دین پخوا و کننا ذریتم من بعدیم او منگا اولادو دا غی نباد اللہ مونگ دا غی اولادو نو چه غی سکول نو غمونگم کول نو دیکی زمون سو گنا شو که غی سم وینو اللہ مونگ بسمو نو چه سبا دا نو آئی ماتا اده با توجی زمونگ استا چی دا سکول کنا پلا را اونی که خود را چی دینو مسترد کل چه پلا را نیکه برا تا نیاده نو سبا دا جو استا چی زمونگ دا سکول از مونگا خوشی ده امام پا نیت نیتو نو مونگ دا وخپل مولا دا سوینو در تا بوائی نا چه اگر کم مولا را تا قرآن را غسته او او زمان کتابی را تاوینو دا غده ولن منل چه ددر منل زمان دا کتاب ده ولن منل چه ددر منل زمان دا پیغمبر ده ولن منل نو قرآن او سنت ده ولن منل چه استاد می داسه کول او مولا می داسه کول امام می داسه کول نو قرآن و سنت چه سوی آغا ده ولی نکول سبا بیادا بانی نشه کول اللہ تا افتو لکنا نو آیا حلاکویت منگا بی ما پا سبب دا آغا فاول المبتلون چه کول باطل پرستو آغا باطل پرستو غلط و خلق و سکول اللہ نو مونگ دا آغای پسی روانو اللہ نو مونگو ماغا سکول نو آئی غلطو نو دا آغای دا غلطو وجنا اللہ تعالی مونگ حلاکے مونگ تباکے چه سبا دانشی ویلے چه دا در تاوام چه اقرار دے کلوے چه اللہ یو تمی ربی اللہ نو چه یو زد رب امن لم نو بیا و زما عبادت زما د شریعت مطابق به چلےږي هغه قانون به استعمال ہے دا وکې نو وکذالک نفصل الآیات دارنګ وضاحت سره بیانو مونږ دلائل دلائل وضاحت سره بیانو ولعلهم يرجعون او خامخا چې دی واپس شي چې دا مشرکان دا يهود او نصارا بن اسرائيل چې دی واپس شي د خپل غلط او کردوتونو نه دا مشرکان واپس شي الله رب العزت وی وعده می دی واغستا سره د علم سره د پویا نفسانی خواهشاتو به مخه کړلو د الله دین ته شا کړه د الله کتاب ته شا کړه دنیا واغستا او دنیا ته مایل شو او امیان سگه د امولیان دا حل دی او وتلو علیم اول ولا پدای باندې نبا الذي خبر دا کس آتینا هو آیاتنا چو ورکڑو منگاواتا علم دا خپلو آیاتنو دا اللہ دا کتاب علم وسخو نو فنسلخا منا نو اواتا داغینا انسلاخ لکم مار چه دا پرچ ندا سیوزی دے داغی علم ندا سیواتا پختانه وی لکه ده غرونه چه ویخته و باسه چه سنگ آقا ویخته سر غروال پاتی نشی دست ده سر سپاتی نشو سنگ آچه آقا مار ده پرچ نوه ده او پرچ دیده پاتی شو مار ده نلار ده آسه علم دیده پاتی شو دیده نوه ده دنیا پس لار قرآن و سنت و ده اللہ دین ده شریعت علم آقا پزای پری خود امو لاله چه دنیا پسی پا منده ده غریبا کل یو زایتا منده و کل بل زایتا او ده دین غم را سره ده او ده اسلام غم را سره ده وی کتا سره دین غم وی تبا داسه وی تبا داسه وی تا سره باو ده وقت پتا نلگه ده ده دین غم ده و سره ده دین غم ده و سره دیر ده دین غم ده چه ده الیکشن را ده راشی نو ده جیده سره دین غم پیدا شی چه الیکشن لار شی جی او در کم وزارت براکه در سرکه گم خو اخده براکه در سرکه گم خو دغا ده بمی وزیری علا که و دغا ده بمی گورنر که دغا ده با سپیکر شپ را که و دغا ده با دارا که داتو آیا اسلام لچه دنو غم جنی زماتره ده عالم ده دا مونگا چه دا سالیب با تا ساوائیو دا داغا پا محنت بانده اغا سره او ملگره او نو مورکی راتاوی زمان دا پیدایش نمخ که خبره دا زمونگ دا اتره چه دا باہر تلو آملگری بے و سر چکمو بو جماعت که سبکونه بے و سر او دای خوله وی اغا با جرل وی او چنه با راتا مونگارا دا آغه استازان و طالبان دا پاره به چر گخته نو آغه دا سیدیر ماشومو نو تتا غونه جبه وا نو آغه دا با امونگوی چه پلانیا وی چه پلانیا استازی جاری نی به زمان لول وایو لکه رور به یادو طالبو نو آغه سرا خپل وڑو که رور چنو به زمان لول وای چه پلانیا استاز پلانی استاز بده نجاری چای پلاتی پس جاری چه استاجی لخو بچای پراده راد لله نا به اصر اوزای خوالد نا اغا استاجی پسی نجاڑی چای پراده پسی جاڑی نا ده اسلام پسی نجاڑی ده چای پراده پسی جاڑی ده کار ده دین را غسته ده وغی باس کرده ده دنیا اصرا کرده ده اللہ دین بریخه ده فنسل خامنا بس اوتا ده آغینا نو چه سنگ دا اللہ دا اغی دین نا ہوا دا خوی اکلاوا دی بانی بچو شیطان نا بچو پده نو فانسا فاعد بغاو شیطانو نو اولا گی دا دی دا پسی شیطانو شیطان ور پسی اولا گی دا نو آغا آغا پی اکل آغا سا چه آغا نده ویلو دی نو فکان من الغاویر نو شد پریشانو نا دو گمراهانو نه دو پریشانو نشو گمراه شو دنیا پس اولا گیدا دا اللہ دن پاتے دا اللہ کتاب پاتے مدرسہ پاتے درس پاتے عرص پاتے ا دنیا پس غریبانان اولا گیدل مولیان غریبانان رہو اتلو خوخ غٹ غٹ مدرسین و لولے مدرسے چلو لے دو قرآن در سنے کولا چوکونو تا بازارونو تا رہو اتلو دے پالا جماعت کے بانگوے لگے گو دے پالا لے اجرا کے جلسہ کئی دو قرآن در سنے تینا ٹول پادشو دا اللہ دین تینا ٹول پادشو فکان من الغاوین نشاد گمراہانونا ولو شئینا او کچرے غوختلے منگا لرفعنا ہو نو خام خام با پورتا کڑے وا درجر دا بیہا پا دغی علم دا کتاب بانے دا اللہ را دین پا علم بانے اللہ وی منگ بولا درجو جدا کڑے وا خوالاکن لہو اخلدا الالارد لیکن اغا مائلش دنیا تا اوی دنیا واغستا کنا دنیا تا مائلش ویدہ دیرا خواگا دا وی ډیر خواګه دا قاری صاحب زما ونی یو زمیدار سړیو بته ویجی وی حلوا دی خوخی دا هغه ویګنی دا د ها ډیر زیاته کته باندې بوت نه گی دا ډیر خواګه یاد اینو الانګه خو قاری او هغه تجویز سره ویګنه وی حلوا دی خوخی نو هغه ته دومره خواګه نه یو خواخه می خو دومره خواګه نه دا دنیا وی دیرا خواگا دا دیرا خواگا دا ولیکن لو اخلدا الالارد لیکن دی مائلش دنیا تا وطبغا هواهو او اولگی دا دخ پل خواهش پسی خواهشاتو پسی روان شد اللہ دین پری خود چه تو دا سوائی یلکا دا اللہ دین دی پری خود دنیا پسی سو موزیرہ سدیوی گمراہ جائلہ ولی رازو ده تسو بیدین اخکارم نو اللہ وی فمسلو که مسل الکلب نو مثال لده پشاند سپی ده اوہو سمرا خطرناک مثال بیان کن اللہ وی رده مثال لده سپی ده سپی پشاند ده دسپی ولی یاد کن دسپی ولی یاد کن سپی غابی خلقو پستی کنا فمثله كمثل الكلب نو مثال له پشانته د سپی دی ان تحمل علی الهس کته لاس پورته کې د باندې نو احساس کوي لاس چې جبه رایستی او په زور باندې شیدنو د خېټې نه هوا راو باسي چې جبه رایستی د ولا جبه رایستی او اړم به غافي بد حق پرستو پسه هستی دا جبر آئیستی پا زور سا دن نبار کئی زکا جی دے پس پی مو سانا لی دے پا مرئی سا لی او دا پا دے خیٹا پا کلمو بانی دے چنجیوی چی دے کل دا چل کئی دا دا آرام وی او چی کل دے دا کار بس کی او آغی والا پا دے کلمو بانی چکو نو لگئی دا دا زلا او سا تنگ شی نو لیوانی شی بیا دا چلو شی بیا دینا لیوانے جوڑ شی بیا چی چل گئی خلو شی چی بیا کتا لاس پورتا گئی پا دبانی حس حس گئی او تترکو یا لاس یا که پریدینو دے حس حس گئی اکتا دا بیا تا سوائے کنوائے کتا وادا بیا سوائے امبا دے آرمی خلو بیا وازا کری کتا وادا نوائے امبا آرمی بس دا خیٹا کم روڑی او وی خدای بیا چی دیتا گوری چی دا خلق دا قرآن درس دا روانو وی اللہ چی دی غریب تا نور که ناسی بلا حالی دا غریب او بس دا با عرمی دا سترگو پا دی گوٹ که بتا دا سی گوری چی دی شتا نرالی بلا حالی اللہ رب لدت و ایدادی ولدو ذالک مثل القوم اللذین دا مثال لکوم آکسانو دے کذبو بی آیاتنا چی درو جنتی اکلاس مونگ دا آیاتونو اللہ وی چی ار آغا سوک چی حق بیانی گی او دا اللہ کتاب بیانی گی او دے خلکو تا وی دا مرد دا روغ دی ولی دا مونگ دا کدو پانی ویلیس اللہ وی دا مثال دا غا کستی آن دا دا بلام ابن باغورا نه دی اوازه دا ار هغه څوک دی چې هغه د حق تکذیب کوي درو جنتیا کوي نو امی سره چې په لار روان یو شي و دې استاد جیوه دا خبری غلطه کولی نو بوله وته داسي کی ته به پوهیږي نه ان بیا سره لګیا جاهلا دا خبره اوسه چې مولانا په لار روان استغفر الله توبه توبه ولی استاد جی غلطه وای اوهو خا مو خوګینه ټیګو نو استاد جی خبره راو خل بیا توجه ورکای غنا او دروغ وای مړه ممنه ورلا نو الله و ذالک مثل القوم الذين اعداد مثال دو قوم کسانو کذبوا بآیاتنا چه در غجنتی آیو کلاز مونگ دا آیاتونو فقصصیل قصصا نو بیان کا بیان بیانو کا بیان واقعہ بیان کا دیتا بیانو کا چه پویشی لعلهم یتفکرون خامخاش دی سوچو کی چه سوک دا اللہ دی کتاب دا آیاتونو تکذیب کئی لغتا قرآن کریم سپیوے لیدی لعلهم یتفکرون اللہ دی منگا بچو ساتی اللہ دی منگا محفوظ کی علماء کرام ذکر کئی لکا امام رازی رحمت اللہ علیہ و نور علماء چه دا مثال اللہ دا عالم ذکر کرے آغا عالم چه آغا دا اللہ دی کتاب تکذیب کئی دا باطل پرس مولا چه آغا دنیا اثر کرے دا او دنیا تا مائل شوه لیو دا اللہ کتاب پریخه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل پا جہنم کی حکم دادا مبهوم دا سده چرا جہنم نور اسے دا غینا دا روی و دا شپیس اللور سا وزالا پناہ واری دیتا با آغا مولاد اغردولشی چه کم مولا دا دین علم دا دنیا دا حسلولو دا پارکی چه دنیا و پی حسلوم یہ تو آغا مولا ویشتیشی اللہ دے منگا اساتی اللہ دے منگا محفوظ کی دیر اگرانا خبر اللہ اللہ و افق سوسل کسسا لعلہم یتفک کرون مثال خود در خطرناک تے کنا ذکا اللہ و ایسا مثلا نلکوم الذین ناکار دے مثال دو کوم آکسانو کذبو بی آیاتنا چه در اجنتی های اکراز مونده آیاتونو ناکار مثال والا بیان که و انفسا هم کانو یظلمون او پخپلو زانونو بانی ظلم کئی دا غلوی ظلم دیکنا چه دا اللہ دین او دا اللہ کتاب پری خودو دنیا پس لار دا دنیا لالچ اسرا که و حق تی نسبت دا دروغو که از دا اللہ کار دی میاد اللہو آچاتا چه توفیق ورکی اللہ فهو المحتدین و غدی سی لارموندن کے چه اللہ والا توفیق ورکی دا حق دا قبلولو دا سی لارموندن کے دے ومن یدلل او سوک چه اللہ گمراہ کی سمانا مہر دا گمراہی پیو لگئی چه دے زد و دے ناد دا وجنا قصدن امدن دا لالش دی دنیا دا وجنا دے لگی او دا حق دا گزیب کئی نو اللہ پہ مہر دو گمراہی اولا گئی نو فاولائکا هم الخاسرون بس دا کسان دی تاوانیان دی یکیناً چی دا نقصان کی دی اللہ دی مونگ دا نقصان او دا خسارے نو اسا دی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا او خامخا یقیناً پیدا کری دی مونگا لجہنما دپارا د جہنم کثیرم من الجن والانس زیاد پریانو او انسانانو نا لهم قلوب د دید پارا داسی زلون دی لا یفقهون بها چه پویا نلری پاغی سرا ولهم آینن اور دید پارا سرگی دی لا یبصرون بها چی لدل نشکول پاغی سرا یا لدل نکی پاغی سرا ولهم آذان او دید پارا وگن دی لا يسمعون بها چه اوریدل نکی پاغی سرا اولائکا کل انعام دعک سان پشاند ڈانگرو دی بل هم ادول بلکہ زیاد پا آخوا دی دا ڈانگرونا اولائکا هم الغافلون دا کسان دیدی غفلت کا ان کی وللہ الاسماء الحسنا او خاص اللہ لرا نمون دی خیستہ خیستہ فدعوه بها بسر بلی اللہ تعالی پاغی سرا وذر الذین او پریگ دی آغا کسان یلحدونا چاغی کجروی کئی فی اسمائی پنمنو دلہ تعالی کے سایو جزونا زردہ چدیلبا سزا ورکڑیشی ما کانو یعملون داغا ملونو چدیبا کول وممن اوزنی داغا چانا خلقنا چی پیدا کری دی منگا امتنا یو ٹول گی دی یهدونا بالحق چی آغی لار خید حق چی آغی خودنا کوید حق و بیهی عدلون او پاغی سرا انصاب کئی والذین او آکسان کذبو بی آیاتنا چی در اوجنتیا یکڑا زمونگ آیتونو سنستد رجوم زردہ چی رو رو بار انیسو دیلرا من حیثو لا یعلمون پدا سے شان چی دیبا نپوئی گی و املی لهم از مولت ورکوم دیتا ان کیدی متین یقیننا تدبیر زما مضبوط تے اولم یتفکرو آیا دی سوچ ندکڑے ما بصاحبهم من جنة چنشته ده پا ملگری ده دیبان ده سلیوان توب ان هوا نده ده الا نذیر مبین مگر یرا ان کے اخکار ده مخکنو آیتونو کے دا آغا چا مزمت بیانو چی آغا سرد علما سرد پوئی دا دنیا خواہشاتو پا مخک او اللہ چا والا کم پویا ورکڑیوانو اغی پری خدا دا خپل نفس خواہش و منل دا اغی اتباع اکڑا دا حق پرست و خلافی جبا استعمالول شروع کرل نو اللہ رب العزت وی فمسلوهو کا مسل الکلب دا دمی سال چه دے نو آغا دا سپی بشان دے لکا سپی دا گورا نو جبا بیرائستی او پا زورا زورا بانی بسا اخلی او تشی گورا نو اغا یو بلکی دن نکی گی و بار کی گی دا ساد دیر زورا دا سیدبم جبر آئیستی او پا زور زور بلگی آئی دا کلمو دا گیر دیتا ہوئی اجبر آئیستی اگ پا رستو پا زبا خللشی عرم بئی اللہ فرمائی ذالکا مسل القوم اللذین کذبو بی آیاتنا دا دسپی دا مثال اللہ وی دا آغا خلقو دے چی آغای زمون دا آیاتونو تکذیب گئی قرآن بیانی گی دا اللہ کتاب بیانی گی دا بجبا اگدکڑی وی بدروغ وی اون منی ورلا اللہ رب العزت وی دا دی کوم مثال دیر بد دے ورپسے اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکو میاد اللہ فہو المحتد چاہتا چی اللہ دا حق دا قبل اول توفیق ورکی نو صحیح ہدایت مندن کے آغا دے دان اللہ چو سڑے با عالم وی اغوا پویشوی وی کتابون بیویلی نو آغا تا بگنی ہدایت ملاوی گی آغاو پا حق بانی ضروری نا سرد حق سرد علم سرد پویا تو دنیا پسیشی او دا اللہ تعالی دین پریدی او دا حق پرستو پا دی جبر آوستی آئستی نو آغا بسکے اللہ فرمائی صحیح لار مندن کے آغا دے چاہ دا اللہ دا حق دا قبولیت توفیق ورکی نو آغاز آغا چکم علمی نو آغام بیا فائدہ مندے او آغال آغا فائدہ ورکی او چاہ اللہ را بولی داتینا دا حق دا قبل اولو توفیق سلب کی نو آغا سارا دا علم گمراہ وی او سارا دا علم آغا بیلاری وی وَمَنْ يُدْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او آغا سوک چه اللہ را بولده تا دی مهر دا جباریت اولا گئی او دا حق دا قبل اولو توفیق دی نسلب کی نو دا کسان اللہ و ایدات آوانیان دی فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دا کسان دات آوانیان دی او سی او سره و یو سره ده علم پلانه گمراه شو نو اللہ را بولیدت و یولی ده جهنم سره ده نو ده جهنم خوم اللہ پیدا کرده ده کنا جنت پیدا کرده ده نو جهنم یوم پیدا کرده ده نو جنت تا بس خلق ده نو جهنم تا با هم زی کنا نو آغا جهنم تا تلو حالا اغم ده خلق ده چه اغای گمراه شوی یا سرد علم یا بی علم نو جنا جهنم دا خوب سوک زی کنا نو اللہ ویو اللہ کدو ذرانا لجهنم خامخا یکینن پیدا کڑی دی منگا دا پارا دا جهنم کثیرم من الجن والانس دیر دا پیریانو او دی انسانانو نا اللہ و ایماولا پیدا کرو لکه دا اللہ پیدا که چی دا جہنمی دے ادے جہنم تزی زمائی ردمند خبر دالا حدیث کے رازی چی دا ہر انسان جنت کم زائدے او جہنم کم زائدے کلا چی او انسان اغم مومن مسلمان او صحیح بنده دا اللہ تبارک و تعالی وی پو دنیا کے دا اللہ دا دین دا شریعت اتباع کری او دا اللہ پا مرزا چلی دلی چکلا دا غد زنکدن و خراشی نو اغلا چه فرشتی راشی نو اغد را جانم اغزایو خی و توائی دا دا زایو خو نیکن بخت انسان وی دا سه کارونا دی اوکرلو شان لادن رضاشو نو بیاو در جانت آغا نزاری او خیوی دیتا بزی دا آغی جهنم دا آغی سین اللہ بچ کی او دا جانت آغی سیت اللہ بوزی ایو انسان بدبخت وی دا اللہ دا نارستیا کارونا او کی نو چکل دی مری ندتا فرشتے اگر جنت اگر زائیو خی ویگو را داد زائیو و کمبختا دا اللہ دا ناراسیا کارونا دی اوکرلا دا اللہ دا دین او دا شریعت خلاف ورزی دی اوکرلا دا خپل مرزی جوان دی تیر که دا دین محروم شوی نا جہنم کی ودا زائیو خی وی دیتا بزی نوم اللہ جنت لا پیدا کردی ام دو زخلا خو بیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی دے انسان دا خپل عمل لا دے انسان جوان لا چی دینو جنتم جوڑی گی دوزخم جوڑی گی دے انسان جوان یاد خوشحالی شی دے اطمینان دا حرام او دا سکون شی دا آغا دا عمل لا وجه او یاد آغا آغا جوان طول آغا دا خفگانونو دا پریشانو د غمون اول دردونو شی اول عذابونو شی اغد اغد عمل لوجه یو سره و یرا پا دی معاشره که وی دا خلق دیر زیاد خراب شو نو بلو اتوائی اخیر دا جیلون خوبم دا چانه دکی گی کنا دا جیلون خوم اللہ دا دا, دا, دا دا جیلون خوم اخیر وی سرکار چالا جل کری دی کنا یه دا خوبم سوگزی وی کنا نو چه دا خلق نوی نو دی جلون لبسوک دی نو ودا خلق کفر کئی و شرک کئی نو اللہ وی دی جهنم تا خوبم سوک دی کنا دا جهنم خوبیم چالا جوڑ کرده دی کنا چو سره پرانیست جوان تیر کی بس گویا چه دی جهنم لپیداو دزان لعمال دا سوکل دزان لتیاره دا سوکل که چه دی جهنم لپیداو ذکر اللہ ویو لکد ذرانا او خامخا یکینا جوڑ کرده دی مونگا جوڑ کرده دی پیدا کرده دی مونگا لجهنم د پارا د جهنم کثیرم من الجن والانس دیر دا پیریانو او انسانانو نا دی جهنم دا خوب سوک زکنا دا چکم و تلال بس دیولا پیدا کرده کنا جہنم لا اللہ سوک پیدا کری دی مشرکان کافران باغیان چغیر دنیا نا پا داغا حال کے لڑشی بس دے اللہ جہنم لا پیدا کرو بس دے جہنمیان و عقیدہ و عملو بس دے لکا چغیر لا پیدا و بس لڑو تا لہم کلوبون دا سوک دی دا چخا مخا د جهنم لار اختیار کړل دا نو الله وی دا داسې خلق دی